इश्तिं लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। राम द्वार के वो रखवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। इतना कर दो काम हमारा, मारुति नंदन संकट मोचन, इतना कर दो काम हमारा। मारुति नंदन संकट मोचन, इतना कर दो काम हमारा। के मन की लंका जला के भर दो उसमें तुम बुझिया। जय हनुमान ज्ञान